اور پھر اس کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، دل مضبوط رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کمائی کے آداب اور خرچ کے آداب پہ بات ہوئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں تعلقات نبھانے کے لیے ضروری ہیں. آج اس ٹاپک کو ختم کرنا قطع تعلق والے، تو ایک وظیفہ سمجھ لیں، کیونکہ اس کا بھی دل کی مضبوطی سے تعلق ہے. یہ قطع تعلق کی ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے، فلاں نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں مجھ سے برا چاہتا ہے، مجھے میرا برا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ قل اللہ احد، تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تینوں قل، چار قل نہیں، تین قل، تین تین مرتبہ پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد. ٹھیک، اس طریقے سے تین مرتبہ صبح پڑھنے، اور تین مرتبہ یعنی تین مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیں، تین مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ناشتے گاتے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں آ گیا تکفی کا من کل شیء، کہ وہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے. تو ملا علی غالب فرماتے تکفی کا من کل شر او تکفی کا من کل ورد، یعنی ہر شر کے لیے کافی ہو جائے گا، جادو ٹونا جنات اور یہاں تک کہ ڈاکو چور کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور زیادہ کچھ پڑھنا ہے تو دعائے انس پڑھ لیں. دعائے انس کے متعلق آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے دربار میں، اور حجاج کے دربار سے کوئی زندہ بچ کے آ جائے جبکہ مجرم ہو یہ ممکن نہیں تھا. تو حجاج نے کہا میں تمہارے اوپر مقدمہ ہے، میں تمہیں قتل کروں گا. بولا تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اتنا اعتماد کیسے؟ ایسا اعتماد ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلمات سیکھ لی اور میں ان کو پڑھ چکا ہوں، تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. حجاج نے کہا چھوڑ دو. تو اس کے درباری نے کہا کہ تمہارے پاس ایک آدمی آ گیا تھا اور تم نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دی. بولے میں نے دیکھا ان کے کندھے پہ دو شیر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں کچھ بات کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے، اور یہ تو حجاج بن یوسف حضرت انس کی بات ہے. ابھی جو ہے وہ مطلب کہ لوگوں نے ہمارے اتوالا رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تو مستقل ان کی تعلیم ہوتی تھی، تو کئی لوگوں نے بتایا کہ اس طرح وظائف وغیرہ پڑھے ہوئے تھے، اور یعنی حضرت شاہ عبد الغنی پھلپور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہوتے تھے، ان کی ایک مرید نے بتایا کہ اس کو ایک آدمی قتل کرنے ہیں، دو آدمی قتل کرنے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک کے پاس سیٹی اور ایک کے پاس چاقو، تو اس نے کہا پہلے تو چاقو مار، اس نے کہا پہلے تو ٹیٹی گولی چلا، وہ اتنی دیر وہ بھاگ کے چلے گئے. جب پچھلے دنوں میں کراچی کے حالات زیادہ خراب تھے، کہیں بھی فائرنگ ہو جاتی تھی، تو وہ ہمارے جاننے والے فائرنگ ہوئی ہے اور وہ ایسے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے جیسے ہوتا ہے نا بچہ بستہ رکھ لیتے، بستہ رکھا ہوا تھا ایسے پیٹ کے آگے کی طرف نا، تو وہ گولی گئی ہے اس میں، یعنی بستے میں گئی ہے، بعد میں جا کے وہ بستہ جھاڑا نا تو بستے میں سے گولی نکلی پیٹ میں نکلی، ورنہ بستے کی کیا ہوا، بستے میں کہاں سے گولی بچی. اور اس طرح بہت سے واقعات ہیں کہ سگنل بند تھا، وہ آ گئے لوٹنے کے لیے بند سگنل میں، وہ سب کو لوٹ کے چلے گئے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو بے شمار اس کے مطلب کہ واقعات وہ دیکھیں، فوائد دیکھیں. اب بالفرض اگر مان لیا کہ اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک وعدہ ہے کہ اطمینان قلبی رہے گا، سکون رہے گا، آدمی کو یہ ہوگا چلو یار وہ اس میں کوئی شر ہوگا اسی لیے وہ لے گیا، ایک دل کا سکون ہوگا. اور پھر وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نعم البدل بھی بہت جلد عطا فرما دیتے ہیں. تو اس بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دو وظیفے ہو گئے، ایک وظیفہ اور سن لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس کے گھروں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، تو رات میں آیت الکرسی پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی مسنون ہے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. کتنا آسان وظیفہ ہے جنت میں جانے. یہ نماز ماشاءاللہ آپ سارے حضرات پڑھتے ہی ہیں, امید ہے تو یہی اچھی آپ سے, تو جماعت کے ساتھ کا اہتمام کر ہونا چاہیے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتی ہے, آیت الکرسی اور پڑھنے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر اللہ کے واسطے کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کرے گا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر دل بہت بڑا رکھے, پھر کسی کی مجال نہیں ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, پھر لڑ جائیں دنیا سے. مطلب کہ لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑ جائیں, مطلب کہنے کا یہ دل بڑا رکھے, کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی, آج 21ویں کی رات ہے اور 21ویں کی شب قدر ہوتی ہے, یہ ہمارے یہاں لوگوں نے 27 کو سمجھ لیا ہے, ورنہ یہ حدیث میں تو آتا ہے پانچ راتوں میں شب قدر گھومتی ہے. اور بعض علماء کے مجربات ہوں گے, انہوں نے لکھ دیا 27, لیکن اس زمانے کے بعض علماء سے جو باتیں منقول ہوئی ہیں مختلف, تو مختلف واقعات منقول ہوئے, یعنی لوگوں نے اپنے مجربات جو بتائیں, تو کسی نے 21 کا بھی بتائیں, کسی نے جو ہے وہ 23 کے بھی بتائیں مجربات اپنے اس زمانے کے. تو وہ اس لیے جو ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا نام ہے 27 ہی کی ہے. پانچوں راتوں میں اہتمام کریں, مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کا وقت ہوتا ہے. مغرب کے بعد عوابین پڑھ لیں, عام طور پہ اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے, یا پھر اس کے بعد کچھ قضاء عمری جن کے ذمہ ہے وہ قضاء عمری پڑھیں, کچھ تلاوت کر لیں, کچھ اذکار کر لیں, زیادہ تھک جائیں کسی مولوی صاحب کا بیان سن لیں, کوئی کتاب پڑھ لیں. اس طریقے سے جب نیند آنے لگے تو سو بھی جائیں, پوری رات جاگنا ضروری بھی نہیں ہے, 2-3 گھنٹے سو جائیں اور باقی رات کوشش کریں عبادت کریں. کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس میں فضول باتیں واتیں نہ کریں, موبائل پر واٹس اپ چلانا, ادھر ادھر کی چیزیں پڑھنا, ان پانچ راتوں میں کم از کم یہ اہتمام کر لیں. اور سب سے آسان طریقہ ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں مغرب کے بعد اور فجر کے بعد چلے جائیں, افطاری سحری یہی کر لیں. افطاری تو پھر کر کے آ جائیں, مغرب کی نماز پڑھ لیں اور رات کا کھانا کھا لیں اور سحری کر کے چلے جائیں, تو یہ بھی اعتکاف ہوتا ہے, تو اس کا اہتمام کر لیں تو بہت آسان ہے. معتکف اگر مسجد میں ہے اعتکاف کے نیت سے تو اسے یقینی طور پہ سو بھی جائے گا تو شب قدر کا کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا, اور مسجد میں رہ کے کچھ تو پڑے گا نا, گھر پہ جائیں گے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی. اور اپنی خواتین سے بھی کہیں کہ ان راتوں کا اعتکاف گھر, یعنی 10 دن کا نہیں ہو سکتا تو ان راتوں کا اعتکاف کر لیں. اور خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض گھر میں کوئی سحری بنانے والا یا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ معتکف سے نکل کے کھانا وغیرہ بھی بنا سکتی, اجازت ہے اس بات کی. اور معتکف کے اندر رہتے ہوئے جیسے پیاز کاٹ دی, ٹماٹر کاٹ دیے, کوئی اس کا کام کر دیا, وہ بھی کر سکتی ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی یہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, تو ایک ذہنی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ سوچ لے بھائی مغرب کے بعد میں اعتکاف میں ہوں, گھر میں ایک چادر ڈال کے مسلح پہ بیٹھ گئی, تو اب ذہن میں رہے گا ہمیں اعتکاف میں, پھر آدمی کچھ نہ کچھ پڑے گا. کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم گناہ تو نہیں کرے گا نا یار, ٹی وی نہیں دیکھے گا, فضول باتیں نہیں کرے گا, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا, تو بھائی یہ کم سے کم یہ کرنا چاہیے, ورنہ آدمی وطن ایسا نہ ہو کہ ثواب تو کچھ کمایا نہیں الٹا گناہ پڑ گیا. جس وقت کی نیکی زیادہ ہوتی ہے اس وقت کا گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. شب قدر میں 3 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی, ایک والدین کا نافرمان, ایک شراب کا عادی, اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا. بھائی یہ قطع رحمی کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے, بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے واسطے. اگر کسی سے لڑے ہوئے تو ابھی فون کر کے اس کو بول دیں بھائی آج شب قدر ہے, میری معافی نہیں ہوگی, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, اور آپ جو ہے وہ معاف فرما دیں, میرا آپ سے کوئی تعلق ایسا میں نے قطع تعلق نہیں کیا آپ سے, آپ آئیں میرے گھر, آئیں میرا گھر آپ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام کر لیں, یہ بھی کافی ہے. ہاں کچھ باتیں, کچھ میں نے پوائنٹس لکھے تھے قطع رحمی سے بچنے کے لیے, وہ آپ کو جلدی جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک تو اس بات کا مراقبہ ذہن میں کرتے رہنا چاہیے کہ قطع تعلق کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. کسی مسلمان سے سلام کلام چھوڑ دینا 3 دن سے زائد یہ بالکل حرام ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرائض قبول فرماتے ہیں نہ اس کی کوئی دعا قبول فرماتے ہیں. قطع رحمی کا دل پر ایک بوجھ رہتا ہے جو انسان کو اندر اندر گھلاتا رہتا ہے, جبکہ صلہ رحمی سے بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. یعنی کسی سے آپ نے قطع تعلق کر لیا ہے, اب دل میں ایک بوجھ رہے گا نا یار وہ آدمی صحیح نہیں ہے, یوں ہے, اب وہ دل میں اب وہ کیا ہوگا, آہستہ آہستہ آپ کو ٹینشن, اور خاص طور پہ سگے رشتوں میں قطع تعلق ہوتا ہی سب, زیادہ تر سگوں میں بھائی سے لڑائی ہو گئی, بہن سے ہو گئی, اور افسوس مجھے ہوتا ہے بعض والدین بچوں سے لڑائیاں کر لیں, اور بعض بچے والدین سے لڑائی کر لیتے. اتنا چھوٹا دل. اور وجہ بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی, کوئی جینین وجہ بھی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے لڑائی کی جا سکے. اس کو علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے. کوئی خدا نہ کرے کوئی مرتد ہو جائے تو پھر اس سے قطع تعلق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے. کسی نے پسند کی شادی کر لی, اس صاحب نے تعلق کر لیا. کسی نے جو ہے وہ آپ کی مقصد کوئی آپ کے کاروبار میں بچہ آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا, اس کو آپ کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس نے اپنا کاروبار الگ سیٹ کر لیا, آپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا, یہ کون سی بدماشی لگ رہی ہے؟ قطع تعلق کم از کم نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر. تو اور سگے رشتوں میں اگر قطع تعلق ہے, یعنی اس طرح کے رشتوں میں, تو پھر ساری زندگی چین نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ میری ناک بڑی ہو رہی ہے, ورنہ اللہ کی قسم ناک چھوٹی ہو رہی ہے. اور اگر آدمی صلہ رحمی کرتا رہے گا, سب کو معاف کرتا رہے گا, رشتے نبھاتا رہے گا, تو اس کے بہت سارے دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے, جیسے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتے ہیں. اور ایک بات سمجھیں, انسان ایک معاشرتی جانور ہے, ہمیں دوسروں سے تعلقات کی ضرورت ہے. ہم نے ظاہر بات ہے ہم اکیلے جا کے قبر میں نہیں لیٹ سکتے, چار آدمیوں کو کندھا چاہیے ہمارے کو. تو جن لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جانا ہے آدمی, ان سے زندگی میں لڑائی کر لے, پھر میت پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی یہ مطلب یہ کوئی اچھی بات ہے کہ میت پہ بیٹھ کے آنسو بہانا؟ اسی طریقے سے جدید دنیا کا بھی ایک اصول ہے. ہم کبھی نوکری کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یار بھائی دروازہ توڑ کے مت آنا, دروازہ کھول کے آنا. نوکری سے چھوڑ کے آؤ, کہ دروازہ کھول کے آؤ, توڑ کے مت آؤ. یعنی ان کو سامنے والے سے باقاعدہ ریزیگنیشن لکھو. یعنی تعلقات اگر ختم بھی کر رہے ہیں نا, تو اس کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب ہم نے یہ جے ڈاٹ کا کام شروع کیا, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے اور ان کا حضرت ہم ایسے ایسے کام شروع کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کہی, تو کہا کچھ اصول بتا دیں کاروبار کے. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم پارٹنر ہو نا, تو سب سے پہلے یہ طے کرو یہ پارٹنری ختم کیسے ہوگی. یہ پارٹنر تعلقات تعلق تو بنا لیا ہے, سب سے پہلے تعلق ختم کیسے ہوگا؟ یعنی اسلام نے تعلقات ختم کرنے کے بھی بے شمار آداب لکھے ہیں. ویسے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا. یعنی طلاق دینے کے بھی بہت سارے آداب ہیں. یعنی اس میں بھی فرمایا کہ طلاق دے رہے ہو تو اس کو کچھ خرچہ دے دو, اس کو کچھ کپڑے دے دو, اس کو کچھ تحائف دے دو, پھر قطع تعلق. قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. یہ نہیں ہے کہ غصے کے اندر آپ نے رات کے 2 بجے جو ہے نا طلاق دے کے گھر سے نکال دیا بیوی. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. پیار محبت, یعنی طلاق بھی محبت کے ساتھ دینی ہے اور تحائف دے کے دینی ہے. اور آپ دیکھیں یورپ کے اندر یہ عام رواج ہے, وہاں طلاقیں بہت ہوتی ہیں, لیکن طلاق کی وہ باقاعدہ پارٹی کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, پھر اس میں تحفے تحائف دیتے ہیں ایک دوسرے کو, پھر کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج سے الگ الگ. یہ تو اسلام کا اصول ہے, پارٹی نہ ہو لیکن کم از کم یہ کہ محبت سے الگ ہو جائیں. ورنہ جب تک ہمارے الزامات کی بوچھاڑ نہ ہو, بیوی جو ہے اس کو بدکار ثابت نہ کر دے, اور شوہر بیوی کو بدکار نہ ثابت کر دے, اور 50,000 طرح کے الزامات نہ لگا دے, چور بھی ہے, یہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, پھر جا کے طلاقیں ہوتی ہیں. کیا ضرورت ہے سارے الزامات کی؟ ٹھیک ہے نہیں بنتی, ختم ہو گئی. ایسا بات کہیں اور چلی جائے گی, اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ اگر کسی سے بالفرض نئی بات بنتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا دروازہ, یعنی آپ کو یہ نہیں اسلام آپ سے کہہ رہا ہے ہر ایک سے جو ہے گپے لگائیں. بھائی ٹھیک ہے نئی بات بنتی ہے, آپ محبت پیار سے السلام علیکم وعلیکم السلام, آپ جب ملیں پیار محبت سے ملیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے خیریت, بس زیادہ نہ بیٹھا اس کے ساتھ. اسی طریقے سے حسد سے بچنا چاہیے. تعلقات نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حسد سے بچے. حسد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا. تو بھائی اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. بھائی آپ اپنی حساب سے کسی بچے کو, ایک بچے کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ دے دیتے ہیں, اور بچے کھڑے ہو کے بولے آپ کو اچھا لگتا ہے, تو آپ اللہ پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں. ویسے اس میں بات ہو چکی ہے کہ یہ انسان کے دل میں ہو, اس کو مال مل گیا, اس کو گاڑی مل گیا, اس کو بیوی اچھی مل گئی ہے, اس کو فلاں چیز اچھی مل گئی ہے, مجھے نہیں ملی, اور حسد یہی ہے کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آئے ہیں نا. یہ تو بالکل ہی خطرناک درجہ ہے, ورنہ کم از کم یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, یہ بھی مناسب نہیں. بھائی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ اس کو بھی دے دے, اللہ اس کو بھی, اللہ سے یوں مانگے اللہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, بھائی اللہ مجھے بھی دے سکتے ہیں, مجھے بھی دے دے. اور اس کو بھی خوب دیں. اسی طریقے سے عیب جوئی تلاش کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ بعض ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ دوسروں کی ٹو میں مت لگو. انشاءاللہ پھر کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ٹو میں لگنا کیا ہے, لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ٹو میں لگنے سے بھی تعلقات خراب ہو جائے. اور ٹو میں لگو گے تو 50 طرح کی برائیاں سامنے آئیں گی, جب برائیاں سامنے آئیں گی تو دل خراب ہوگا, دل خراب ہوگا تو قطع تعلق ہو جائے گا. حتی الامکان لوگوں کو معاف کر دیں. اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں. اس کے صحت پر ہی بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے, وہ آپ نے 1 کلو وزن آپ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, لیکن آپ سے ہاتھ میں نہ اٹھائیں, 1 کلو کی تھیلی یہاں دبا لیں, ایسے لٹک جائے گی وزن, یہ ایسے لٹک جائے گا, لیکن کتنی دیر لٹکا سکتے ہیں آپ دانتوں میں, کتنی دیر لٹکا لیں گے؟ دانتوں سے پکڑ تو مضبوط لیتا ہے دیکھ, لیکن کتنی دیر لٹکا لیں گے؟ ہاتھ میں لٹکائے گا تو یعنی کچھ زیادہ دیر لٹکا لے گا, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ بھائی اس کو کہیں رکھ دے جان چھوٹی. تو یہ ہے, معاف کر دو ختم ہو جائے گی بات. اگر معاف نہیں کرو گے نا لوگوں کو اور دل میں وہ پکتا رہے گا تو انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے. تو لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. حدیث میں وہ کیا نام ہے, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ لکھا عابدی کے اندر, کہ ایک خادم تھا وہ بار بار غلطی کرتا تھا, تو حضرت انہوں نے اپنے شیخ سے کہا حضرت اس کی کتنی بھگتوں اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی اپنی بھگتانی ہے نا اتنی بھگت لو. لوگوں کو اتنا معاف کرو جتنی اپنی اللہ سے معاف کروانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے, اگر تو اس پر عمل کر سکے, میری ایک عظیم الشان سنت ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان سے اپنا دل صاف رکھ. اتنا آسان نہیں ہے, یہ باتوں کی باتیں نہیں. محتاجی میں صاحب اپنے واقعہ بتا رہے ہیں, کہنے لگے کہ جب یہ یوسف یوحنا پھر محمد یوسف بن گیا, محمد یوسف اور سعید انور, یہ آئے آ کے کہنے لگے کہ حضرت زندگی تو ساری کرکٹ میں گزر گئی, وہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ بتائیں گے, عبادات وغیرہ کرنا تو زیادہ مشکل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بولا میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہے, ساری دنیا کے انسانوں سے دل کو صاف رکھو, کسی کے متعلق بدگمانی غیبت, کسی کے متعلق برا چاہنا, یہ سارے جذبات نہ ہو. کہنے لگے مولوی صاحب یہ کام تو بڑا مشکل ہے, کوئی آسان کام بتائیے. جب کوئی سنا کے چلے جائے, کوئی آپ کے پیسے کھا جائے, کوئی آپ کو گالی بک دے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے اس آدمی میں. ایسے سمجھ میں نہیں آتا. ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا وہ مسجد نبوی میں آیا, تو آپ نے کہا یہ ایک جنتی آنے والے تھے, تو آپ نے کہا ایک جنتی شخص آیا, یا آپ نے فرمایا جنتی شخص آ گیا ہے یا آنے والے ہیں, تو 3 دن آپ نے فرمایا ان کے متعلق ایک جنتی شخص آنا ہے. تو دوسرے صحابی جو تھے ان کو حیرت ہوئی کہ یار یہ کون سا عمل کرتے ہیں ایسا کہ آپ ان کو جنت دنیا میں بشارت دے رہے ہیں کہ جنتی آدمی. تو ایک آپ کو نام یاد ہے ان کو, وہ چھوٹے صحابی جو ان کے ٹو میں جاتے ہیں, حضرت عبداللہ نام ہے غالبا, پتہ نہیں کیا نام ہے, حضرت وقاص رضی اللہ عنہ, وقاص مجھے نہیں آتا رہا. تو بہرحال وہ ایک چھوٹے صحابی تھے, ان کی عمر کم تھی, انہیں یہ وہ ہوا کہ میں جا کے دیکھوں ان سے یہ کرتے کیا ہیں. تو وہ چلے گئے, ان سے کہا کہ انکل میں جو ہے نا کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی بہانہ لگا لیے کہ آج کل گھر نہیں جانا چاہ رہا, کچھ بات بنی ہوئی ہے, جا کے ان کے ساتھ سو گئے. اب دیکھا کہ رات میں کیا کرتے ہیں, دن بھر رہے ان کے ساتھ, رات بھر تہجد میں اٹھیں گے, تہجد بھی نہیں پڑی انہوں نے فجر میں اٹھے, حالانکہ اس زمانے میں تو عام رواج تھا تہجد پڑھنے کا. 2 دن گزر گئے, دونوں دن دیکھا کوئی رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے, بس وہ فرض نماز پڑھی ہے, اس کے بعد جا کے سو گئے, فجر میں اٹھے. 3 دن گزر گئے اس طریقے سے. تو جانے لگے, کہنے لگے کہ پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کیا بات ہے؟ بولے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جنتی آدمی آ رہے ہیں, تو آپ کوئی مینیجر دیکھا کہ کیسے خاص عمل آپ کرتے ہیں؟ کہنے ہاں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پھر کہنے لگے نہیں ایک بات ہے, پھر جب وہ جانے لگے نا تو کہنے لگے ادھر آؤ, ایک بات ہے, میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں, کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جنتی آدمی. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آج ہمارے گھر جہنم بن چکے ہیں اس کی وجہ سے. اس نے یہ بول دیا, اس نے وہ بول دیا, یہ یوں کر رہی ہے, یہ یوں کر رہا ہے, ایک مصیبت نازل ہوئی. پھر ایک یعنی بدگمانیاں گھروں کی لیول پر, پھر جماعتوں کی لیول پر. یہ مذہبی منافرت کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ فلاں بریلوی, فلاں غیر مقلد, فلاں یوں, بلا وجہ کی بدگمانی. حالانکہ حقیقتا ایسا نہیں ہوتا. مولانا کلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ماشاء اللہ ان کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. بس 3 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے زیادہ نہیں. تو لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, بہت ہر طرح کے لوگوں سے ملے, کہنے لگے کہ برے سے برا آدمی, بڑے سے بڑا گستاخ, بڑے بجرنگ دل کے بڑے بڑے دہشت گرد اور بڑی بڑی گستاخیاں کرنے والے ان کے ہاتھ پہ الحمدللہ مسلمان ہوئے. یعنی ایسے لوگ مسلمان ہوئے, کہنے لگے بعد میں ہمیں وہ مسلمان ہونے کے بعد اخبارات کے تراشے ہوتے ہیں نا, فلاں بیان آیا ہے تو سیاستدان اٹھا کے رکھتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے وہ اخبارات کے تراشے اٹھا کے رکھے ہوئے تھے, اس دن ردی بیچنے والا آیا تو میں نے نکالے کے دیکھے تو میرے بیانات چھپے ہوئے اور اس میں جو ہے گستاخیاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی شان میں گستاخیاں, مسلمانوں کی گستاخیاں. تو مجھے اتنا غصہ آیا میں جوتا اٹھا کے اپنے آپ کو مارنے لگا کہ تو کتنا برا آدمی تھا. ایسے سے لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. کہنے لگے کہ دنیا کا برے سے برا آدمی, ظاہر بات ہے جا کے کارگزاری آتی ہے نا, یہ اس حد تک تم کیسے پہنچ گئے. کہنے لگے کہ میں نے جب بھی اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھا اور میں نے یہ سوچا کہ جس ماحول میں یہ پلا اس ماحول میں میں پلتا, وہی باتیں پڑھتا جو اس نے پڑھی ہیں, وہی سنتا جو اس نے سنی ہے, تو جواب یہ آیا کہ جتنا یہ برا ہے نا تو اس سے زیادہ برا ہوتا. تو بھائی جس ماحول میں جو لوگ پیدا ہو گئے اللہ کے واسطے دل تو صاف رکھ کون سے, بلا وجہ کی بدگمانی کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. یعنی مذہبی منافرت, پھر اس کے بعد سیاسی منافرت. کتنا دل ہمارا مسلمانوں سے خراب ہے, مسلمانوں سے کتنا خراب ہے, چچا کہ انسانوں سے کتنا خراب ہو. یہاں تو یار ہے دوسرے انسانوں سے بھی دل صاف رکھو, کوئی کافر ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی بدھسٹ ہے, ان سے بھی دل صاف رکھو. یعنی ان سے ایک عقلی تعلق ہوگا, یعنی ایک انسانی محبت اور ایک انسانی ہمدردی اس کے متعلق ہونا کہ یار میرا بھائی ہے, اور یہ انسانی ہمدردی ہو کہ یہ کسی طریقے سے جنت میں چلا جائے, میں اس کے ساتھ کوئی خیرخواہی کر دوں. یہ جو ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں, محبت کے جذبات ہوتے ہیں, یہ ہونے چاہیے دوسرے انسان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا آپس کی محبت. نہیں, صحابہ نے کہا کہ جہاد, بولا ہاں جہاد بہت اونچا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں. پھر صحابہ نے کہا نماز, بولا نہیں بہت نماز عظیم الشان عمل ہے لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. پھر کہا یا رسول اللہ آپ خود فرما دیجیے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا آپس کی محبت. یعنی مسلمان محبت کرنے والا ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ان کو گالیاں بکھرے, جو ان کا مذاق اڑا رہے, جو ان کو پتھر مار رہے ہیں, اور ان سے کیسی ہمدردی. کیا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہ پتھر کھا کے طائف میں جا کے لیتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ بہت سے بھی زیادہ سخت دن تھا آپ پر کوئی؟ آپ نے کہا طائف کا دن میری زندگی میں بہت سخت تھا. انسان اگر ذرا بھی دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھے تو انسان کے بے خط یعنی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے انسان کے. تو اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں اگر ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں, یہ وہ انسانی ہمدردی اور محبت جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جذبات ہونے چاہیے. یہ ہے اسلام کی محبت کا عمل. یہ چاہے کہ بلا وجہ کی بدگمانیاں دل میں پالنا اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم کرنے والا بنا دے. شب قدر سے پہلے پہلے بھائی کسی سے لڑے میں تو اس سے صلح کر دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بالمعاصي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.